Levy van Eck met het NOS-journaal. De Britse minister Suella Braverman van Binnenlandse Zaken stapt op. Ze zegt dat ze de regels voor bewindspersonen heeft geschonden door een werkgerelateerde mail te sturen vanaf haar persoonlijke e-mailadres. Maar in haar ontslagbrief wijst ze ook naar de regering. Ze zegt twijfels te hebben over de koers die de regering is ingeslagen. Het opstappen van Braverman is een nieuwe klap voor premier Truss. Ze lag de laatste tijd meerdere keren onder vuur, onder meer vanwege haar omstreden begrotingsplannen. Vanwege de zoektocht naar het vermiste meisje Hebe en haar begeleidster is een rijstrook op de A59 afgesloten van de afrit Waspik tot aan Dussen. Ook verderop in de buurt van de A59 werd gezocht. Daar zouden voorbijgangers iets hebben gezien in een vennetje langs de weg. De politie zocht onder meer met een sonarboot in het water, maar die zoektocht leverde niets op. Het gehandicapte meisje en haar begeleidster zijn sinds maandagavond vermist. Ze waren toen onderweg van een dagbesteding in Raamsdonksveer naar Hebes ouders, ouderlijk huis in Vught. Het Europees Parlement wil in de begroting van volgend jaar meer geld reserveren om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne beter op te vangen. Het gaat om 850 miljoen euro, dat onder meer bedoeld is voor humanitaire hulp en het Europees Defensiefonds. De komende weken onderhandelen het parlement en de EU-lidstaten over de plannen. De totale begroting is minstens 184 miljard euro. Tienduizenden huishoudens die recht hebben op de energietoeslag van 1300 euro... hebben die niet aangevraagd. Alleen al in de vier grote steden deden zo'n 26.000 huishoudens er geen beroep op. Sommige mensen met een laag inkomen weten niet dat ze er recht op hebben, en veel ouderen vinden het lastig omdat ze hun DigiD ervoor moeten gebruiken. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgenochtend regen. Later op de dag gaat vanuit het zuiden de zon schijnen. Het wordt dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie met nog een paar files, 40 kilometer in totaal. Op de A4 rijden nog langzaam vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwemeer 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook van de A12 is nog dicht vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Lunetten na een ongeluk. Er staat 8 kilometer file met een kwartiertje op onthoud. En de vertraging is nog een half uur op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen Oosterhout en Waspik. De rechterrijstrook is daar dicht. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Van je business-idee een succes maken? Jouw ambitie verdient een online marketingtraining bij Competence Factory, de Creative Business School. Twijfels over je eerste stap? Doe de test op de test.nu en ontdek welke training jou verder brengt. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Boek jouw training bij Competence Factory en bespaar 1000 euro via het stapbudget. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek. Wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. NPO Radio 1. NTR. Hij is zo'n acteur die elke rol kan spelen. De pedante Prins Valentijn in Alles is Liefde. Een filijne Pim Fortuyn. En de vader, die het ook niet kan helpen, in Oogappels. Maar hij blijkt nog meer in huis te hebben en maakte zijn eigen jazzvoorstelling Memento Mori. Over ons prachtige, maar o zo kwetsbare leven. Hier is Jeroen Spitzenberger. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Jeroen, geboren en getogen in Rotterdam, in een arbeiderswijk zelfs. Maar ja. Je spreekt echt keurig Nederlands en je hebt totaal geen Rotterdams accent. Ik zou je zeggen, dat is er uitgeslagen. Door wie? Ik wil geen namen noemen, maar dat is gebeurd op de toneelschool in Arnhem. Oh ja? Daarvoor had jij een vet Rotterdamse accent. Ja, best wel. Je moet je echt voorstellen, zo mid jaren 90... dat ik auditie kwam doen op die toneelschool in Arnhem. En dat klonk ongeveer zo. Overal waar ik keek, Orestes, lagen lijken. Overal. Zover het oog strekte. Nou, ik overdrijf het nu een beetje. En er komt een tandje Haags bij, merk ik nu. Ja. Maar het is alweer een tijd terug. Maar nee, ik heb echt bijles. Het kost je nu bijna moeite om een Rotterdamse accent. Ik wel. Ja, ik moet echt wel een flesje voor opentrekken, zeg maar. En vond je het lastig dat je dat kwijt moest? Nee, ik begreep het wel. Want ik snapte wel dat als je er was een spraakdocent die zei dat altijd heel helder. We willen niet dat je afstudeert met een expressie. En wat ze daarmee bedoelde was, als je al van nature een hele uitgesproken expressie hebt, bijvoorbeeld dat prachtige Rotterdamse accent, dan kleurt dat natuurlijk wel alles wat je doet. Mm-hmm. Elke rol die je aanneemt, het luisterboek dat je inspreekt. Mm-hmm. Alles is dan al heel erg bepaald qua klank, kleur. En ging het je makkelijk af? Ja, om het af te leren. Ik zou eerlijk zeggen, ik herinner het me niet zo. Ik weet dat die bijlessen er waren, dat ik die ook leuk vond. Dat het ook wel nodig was, want ik was echt een luie, weet je, zo'n lekker Rotterdams achter in de keel hing ik een beetje. Met die O's en die T's. Echt, ik kan me er niks bij voorstellen. Nee, het is inderdaad, de meeste mensen denken echt dat ik, ik weet het niet, uit Den Haag keurig, of zo. Keurig. Iets keurigs altijd, plakken ze op. Iets heel keurigs. Ja, zeker. En nou, prima, dat geeft ruimte aan mijn eigen donkere gedachten. En toen je een jongetje was van een jaar of 11... toen stuurde je een brief naar de school voor journalistiek. Oh, ja. Waar ik toen ongeveer zat, denk ik, op dat moment. Toen kwam die brief van jou binnen. Want jij wilde journalist worden. Mm-hmm. Wat voor voorstelling had je daarbij? Van journalistiek? Ja. Waarom wilde je dat worden op je 11e? Het trok me aan omdat ik hield altijd heel erg van schrijven en van vertellen. En ik vind journalistiek een hele mooie vorm om mensen, heel simpel, ergens van op de hoogte te stellen. Het leek me mooi dat je mensen kunt interviewen, dat je die gesprekken kunt weergeven. En dat je via het gesproken woord en via taal de wereld een beetje kunt duiden voor anderen. En dat blijkbaar trok me dat aan. Ik kan me dat ook wel goed herinneren, hoor. Het was best serieus. En je kreeg ook een reactie van de school. Ja, ze waardeerden mijn belangstelling, maar ik was wel aan de vroege kant. Ja, op je 11e. Ja. Heeft dat acteren iets van doen met de journalistiek? Zie je overeenkomsten? Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Wat je misschien heel primair daarover zou kunnen zeggen is dat nieuwsgierigheid in de wereld en in menselijk gedrag en in situaties en dynamieken die mensen veroorzaken, dankzij of ondanks zichzelf, dat dat wel een overeenkomst ligt is. Maar goed, het heeft natuurlijk een heel andere uitwerking, weet je wel. Je zou misschien kunnen stellen dat het ook objectiviteit, vermeende objectiviteit, versus subjectiviteit is. Weet je, als acteur moet je kleur en betekenis en waarde toekennen aan fictieve woorden, mm-hmm. in principe. Mm-hmm. En dan wordt er juist een groot beroep gedaan op je subjectiviteit en op je verbeeldingsvermogen en op interpretatie. En ik weet niet of dat eigenschappen zijn die een journalist altijd... Nee, niet altijd, nee, kan ik jou verklappen. Dat bedoel ik. Dus daar zitten ook wel hele grote verschillen in. Ja. Je bent wel gaan schrijven trouwens. Want waar we het straks uitvoerig over gaan hebben is over Momento Mori. Je eerste stuk door jou zelf geschreven. God. Ben je altijd blijven schrijven sinds je 11e? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar ik hield dagboeken of zo? Ja, het was meer dat je... Ik schreef het echt als vingeroefening. Schreef ik teksten, soms een scène. Als er is, weet ik het, gespeeched moest worden aan het einde van een tournee, dan nam ik dat graag op me. En dan maakte ik er natuurlijk iets geks van, met een hoop grappen erin en zo. Dus het was altijd een soort vingeroefening voor mij om met die taal bezig te zijn. Dat was ik natuurlijk wel ook door alle scripts en toneelstukken. Alleen dat is niet mijn werk. Nee. Dan voeg ik me in dat wat een ander bedacht heeft. De tekst van een ander. Heel maar vaak. Zodra jij het zelf kan doen, dan vind ik dat wel. Sla je daarop aan. Nou ja, en inmiddels durf ik er ook op aan te slaan, in de zin van dat ik het naar buiten durf te brengen. Dat heb je heel lang niet gedurfd. Nou nee, ik heb nog nooit iets gepubliceerd. Er is nog nooit iets van mij op toneel gedaan. En zelfs nu als ik jou hoor zeggen, je eerste stuk. Ik heb de tekst vandaag ook mogen ontvangen. Oh, kijk eens aan. Ja. Ik heb het gezien. Ja, dat is het precies. Dat waardeer dat ik ook. Dat in de eerste plaats. Ja, nee, ik vind dat best een beetje spannend. Maar ik merk dat ik het nu mm-hmm. ik er met jou over praat, mm-hmm. vind ik het spannender dan toen ik het schreef. Want dan voel ik me senang en dan denk ik, oké, dit is blijkbaar wat ik te vertellen heb. En dan ga ik het natuurlijk ook redigeren, dus ik pas het een beetje aan en ik gooi er wat dingen uit. Maar en dan moet je er opeens iets over zeggen en het verantwoorden. Ja, zoiets. Dat is dan toch gek, want dan ineens heb je blijkbaar geclaimd dat er ook een schrijver in jou zit. Dat is nogal wat. En een spreker, dat hoorde ik nu ook weer heel. Je bent ontzettend lenig van taal, hoe je spreekt. Dat gaat je heel makkelijk af. Ja. En ik hoorde ook, er was een eerste lezing, de Kersentuin. Ga je doen in januari in Maastricht. Correct. En Jibbe Willems gaat hem bewerken. Ja, dat heeft hij zo mooi gedaan. En toen werd aan alle acteurs gevraagd, van hoe zie jij het, die Kersentuin? En toen kwam echt met een prachtige monoloog van een half uur ongeveer. Ja, laten we niet overdrijven. Nou ik denk dat het 5 minuten aan het woord was. Jij kon dat heel mooi en enthousiast. Hoe weet jij dit allemaal? We hebben echt het was gistermiddag. Bronnen overal. Of eergistermiddag. Ja. Ja, geestig. Maar dat anderen ook die naar jou kwamen. Ja, maar Jeroen heeft het nou al zo mooi verteld. Ja, is het ook iets waar je genoegen in schept? Nou, ik zou niet willen dat ik anderen de kans beneem om iets te zeggen. En ik, weet je, voor God, zit je daar nou gelijk zorgen over te maken? Nou ja, voor je het weet wordt het een beetje zelf ingenomen. Hè, van, oh, wat kan die mooi praten. Maar het is gewoon, kijk, wat ik ook... Ik ervoer gewoon heel veel tijdens dat... We hebben 2 uur gelezen, hè? Het is echt, hij heeft een fantastische bewerking gedaan, Jibbe Willems. Van Chekhov, van de Kersentuin. Precies. Ja. En daar zit heel veel werk en liefde en aandacht van hem in. En ik vind ook dat je dat terug mag geven. Weet je, dat is belangrijk ook. Dat we schrijvers waarderen. En dat we... als je die middelen, dus van de taal en van dat wat je wil zeggen, dat je dat ook kunt uitdrukken. Als je dat tot je beschikking hebt, dan mag je dat ook best doen. Mm-hmm. Weet je wel? In plaats van dat je je beperkt tot, ja, mooi. Ik bedoel, kan. Als dat is wat je te zeggen hebt, prima. Nee, maar dit is ook wel weer grappig. Dat jij nu zo reageert. Want dat is ook wat iedereen over jou zegt. Dat je zo loyaal bent in die gezelschap. Dus dat je heel erg voor het hele... product, nou ja, goed. Ja, ik vind het moeilijk om dat niet... Ik zie het werk van Jibbe. Ja. En ik zie de liefde en ook in en zekere mate de onzekerheid... ook van kunstenaars om iets moois af te leveren... waar hun hart en ziel in zit. Ja. Nou, dat mag ook wel een goede inhoudelijke reactie krijgen. Precies. De tegel ligt daar, Jeroen. Oh God, met de vraag of je die wilt beschrijven. Ik meld nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn... via onze eigen podcast. En ook te zien op dit moment op NPO Radio1.nl. Jeroen Spitsenberger is een gevierd acteur. Nou, we kennen hem als Prins Valentijn. Daar wil je eigenlijk niet de hele tijd aan herinneren worden. Uit Alles is Liefde. Maar Oogappels nu iedere woensdagavond. Ja. Veel bekeken serie. Ja. Gelauwerd ook. Nou, Pim Fortuyn was je net in te zien. Boudewijn uit Dufors. Nou, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Inmiddels zoveel gevraagd dat je kan kiezen. Dat betekent dat je één keer per jaar een theatervoorstelling doet. Ja. En dan verder rollen in tv- en filmproducties. En dan zijn er dus ook nog prijzen. Ja. Een paar weken geleden zag ik jouw eerste try-out. Ja. In Ede was dat, Momento Mori. Ah. En toen rende je echt direct na de voorstelling weg. Auto met chauffeur stond klaar. Ja. Want die avond was de uitreiking van de Gouden Kalf. Ja, klopt. Ja. En je was genomineerd voor Fortuyn. Ja. In het jaar van Fortuyn. Ja. En toen wist jij natuurlijk, die organisatie doet zo zijn best om mij daar op tijd te krijgen. Ja, nou, het was moeilijk om die tekens niet bij elkaar op te tellen en daar conclusies aan te ontlenen. Maar dat durfde ik ook weer niet helemaal, want dat is de goden verzoeken, niet waar? Ja. Nee, maar het was wel. Ik waardeer het enorm dat festival zo die moeite nam. Want voor de goede orde, een auto met chauffeur, dat is geen usance, hoor. Dat na elke voorstelling op mij staat te wachten. Die staat heb ik helaas nog niet bereikt. We're working on it. Ja, precies. Dat gaat misschien heus wel eens een keertje gebeuren. Ja. Nee, maar ja, er was echt wel. Er werd moeite gedaan om dat voor elkaar te krijgen, dat ik er nog bij aanwezig kon zijn. En dat waardeer ik enorm. En ze hebben die categorie waarin ik genomineerd was. Dus wat is het, beste acteur televisiedrama? Ja, wat was het eigenlijk? Ja, nee, sorry, ik moest even nadenken. Die hebben ze na het einde verplaatst. Ja, exact, zodat ik aanwezig kon zijn. En toen was je daar gewoon op tijd. Ja. Met je dankwoord. Ja. Zullen we even luisteren naar een scène uit voor de mensen die het gemist hebben. Het jaar van Fortuyn. Oh, prima, ja. En dan zitten we in een interviewscène. We worden eerst Melkert, gespeeld door Ramzi Nasser. Ah. En er is een interviewer, een vrouw. Mm-hmm. Van het Algemeen Dagblad, volgens mij. En dan jouw reactie van Fortuyn. Dus. Oh, ja, ja. Volgens mij staat u een hele andere samenleving voor ogen. En wat voor samenleving is dat dan, meneer Melkert? Kijk, het voert allemaal terug tot één punt. Het is het verlangen naar de sterke man. Als ik u zo hoor, meneer Melkert. En dat op 5 mei, meneer Melkert. Maar dit pik ik niet. Dit pik ik echt niet. Maar, dit pik ik niet. Ik pik dit meneer niet. Meneer Fortuyn, wat pikt u precies niet? Ben ik een dictator? Laat me nou even uit. Hoe durft u, meneer Melkert? Hoe durft u te beweren dat ik geen democraat ben? Dat heb ik helemaal nooit gezegd. Wilt u mij vergelijken met een meneer Mussolini? Hè? Of een meneer Hitler? U weet heel goed dat uw woorden in dit land verwijzen naar de Holocaust en het fascisme. Die naam heb ik nooit genoemd. Maar over wie hebt u het dan, sterke man? Ik had het alleen maar over Berlusconi. Want dat is uw fascinatie. Ja, maar u vergelijkt mij met meneer Le Pen. Wijs mij aan waarin ik op Le Pen lijk. U vist in dezelfde troebele vijver. Dat is wat u doet. En dat op 5 mei. Shame on you. Meneer Melkert, meneer Fortuyn. Shame on you. Ja, nou hoor je het zomaar in audio, hè? Ja, dat is even schrikken. Ja? Nou, ik moet altijd erg wennen. En je luistert dan wel kritisch van, wat vind je hier nou van? Wat hoor je dan? Ja, wat hoor je dan? Je probeert te luisteren of die stem klopt, of er genoeg leven in de scène zit. Maar dat is natuurlijk nu losgekoppeld ook van beeld. Mm-hmm. Ik hoor ook, dan ga ik weer, maar dat is echt zo, dat hoe goed die tekst is geschreven. Ja. Dat het echt een scène is die deugt en die ritme heeft en die inhoud heeft. En nou ja, dat maakt natuurlijk het werk van acteurs ook wel makkelijker. Ja, dat. En ik hoor ook hoe dierbaar die opnameperiode mij is. Ik vond het een heel erg mooi project. Ja, waarom eigenlijk? Waarom was het voor jou zo? Nou, trouwens even, want we hoorden dat van Michiel van Jaarsveld. Dat de regisseur. Ja. Dat je bij de auditie... kwam met een kaalgeschoren hoofd in een strak pak en gewoon de stem van Pim Fortuyn had. Ja, oh, wat leuk. Het klopt helemaal wat je zegt. Wil je die rol zo graag? Ja, dat spreekt wel voor zich. Ja, dat lijkt ik wilde hem echt heel graag. Ik kwam inderdaad als Pim Fortuyn naar die auditie, maar voor de goede orde, mijn hoofd was toen nog niet kaalgeschoren. Ik had een zogeheten kaalkop op. Oh, dat dan weer wel. Ja, zeg. Ik had die rol niet binnen en dan ga ik niet mijn kop kaal scheren. Nee. Staat ook leuk, toch? Gek Henkie niet. Nee, maar inderdaad, ik kwam als Fortuyn naar die auditie. Ja, maar ik dacht heel simpel van, ik wil die rol heel graag, maar ik wil ook heel duidelijke tekenen afgeven. Dus ik wilde eigenlijk met 2-0 voorstaan toen ik binnenkwam. Waarom wilde je die rol zo graag? Ja, dat vind ik lastig om dat te verwoorden. Ik hoop dat ik daar antwoord op heb kunnen geven door hem te spelen zoals ik hem heb gespeeld. Mijn vermoeden was, en dat is natuurlijk ook bevestigd, dat het een heel erg sterk scenario was. Een sterk inhoudelijk doordacht project om je aan te verbinden. Nou, dat zijn toch de krenten in de pap ook in Nederland uiteindelijk. Dat wil je graag als acteur. En het is zo'n fascinerende periode in onze Nederlandse geschiedenis. En hij is zo'n man, of hij was zo'n man die, ja, uiterste opriep in reacties. Het was natuurlijk, hij had een controverse aan zijn kont hangen. Hij zocht het ook op. Hij had felle tegenstanders, felle medestanders. Hij heeft heel veel reuring en dynamiek veroorzaakt. Eigenlijk die tot op de dag van vandaag voortduurt. Mm-hmm. Dus het was een eerste populist. De eerste populist. Het heeft de versplintering van het politieke landschap, mm-hmm, zou je kunnen zeggen, is toch wel heel erg met die LPF begonnen. Een belangrijke historische figuur. Exact. En die wil jij graag verbeelden. Dat is de eerste politieke moord sinds ruim een eeuw. Ja. En dan, dus er waren zoveel elementen die spannend en relevant drama konden opleveren. Ja, anders dan Prins Valentijn. Ja, natuurlijk. Ja. Dat vind ik ook ongelooflijk leuk om te doen. Mm-hmm. Maar dat heeft volstrekt andere... Maar dat speelde allemaal mee. Wat precies? Nou, wat je nu beschrijft. Ja, oh, sorry. Ja, waardoor ik het zo graag wilde. Zeker. Dus en Rotterdam, speelde dat nog een rol? Eigenlijk niet zo, nee? Als ik eerlijk ben. Hm. Nee, ik bedoel, ik vind dat mooi, maar ik ben daar niet zo sentimenteel in aangelegd. Hm. Ik vond eigenlijk het hele fenomeen Fortuin en de arena die hij, nou ja, zowel creëerde als waar hij zich in bewoog, dat vond ik heel interessant. En ik dacht, daar moet ik aan meedoen. Dit kan echt waanzinnig drama opleveren, mits het lukt. Ja. Nou ja, dan kan ik alleen maar... En toen je die auditie had gedaan, had je direct van, ik heb hem in de pocket? Of? Nou nee, dat durf ik dan niet te denken. Ik wist wel dat ik een goede indruk had achtergelaten. Dus ik dacht, ja, ik weet niet of ik met 2-0 voorsta, maar misschien wel met 1-0. En toen was er nog een tweede ronde. Oké. Okay. Ja. Ja. En het was ook duidelijk dat het Fortuin zou zijn. Daarvoor hadden ze je gevraagd om te auditeren. En Ramzi Nasser heeft Melkert zo fenomenaal vormgegeven. Ik denk niet dat er iemand anders... Nee, maar goed, dat was toen natuurlijk nog niet duidelijk. Nee, dat is waar. Maar ik heb wel na de hand, het is een beetje inside information, maar ik weet van bijvoorbeeld Michiel van Jaarsveld, mm-hmm, de regisseur, dat zowel Ramzi als ik eerste keus waren, ooit in hun hoofden, voor het vertolken van die rollen. Ja. Dan nog, moet je wel even komen testen om het beeld te bevestigen. En toen bleek het te kloppen. En dan bleek het te kloppen. Leuk, ja. Leuk voor hen. In zijn strakke pak en met zijn kale hoofd. Precies. Memento Mori. Mm-hmm. Een voorstelling. Door jou zelf geschreven en samen met het New Rotterdam Jazz Orchestra gespeeld. Ja, 17 ja. man, ja. één vrouw trouwens daartussen. Ja, correct. Ja. Voelde jij je een van de muzikanten? Ja, dat is een goede vraag. Misschien is dit inderdaad mijn... Zo grappig. Laatst vroeg iemand aan mij, wat gebeurt er eigenlijk als mensen dan zeggen, dat vind ik een goede vraag? Bedoelen ze dan, is een klote vraag? Of, nee, zo bedoel ik het niet. En nu doe je het voor de tweede keer. Dus is dat zo? Ja, dan... Het is waarschijnlijk een trucje van mij om uitstel even te vragen. Even rustig na te denken. Om te denken, ja, wat voel ik me een van de muzikanten? Want het antwoord kan al gauw aanmatigend zijn, snap je? Ik ben niet one of the guys. Om aanmatigend te zijn. Nou ja, ik ben niet. Ik kan niet wat zij kunnen. Zij zijn uniek in hun talent. En daar hebben ze ook heel erg hard voor gewerkt. Dat is hun levenswerk, weet je wel. Om, mm-hmm, om een goede muzikant te worden. Zoals het mijn. En dat jij dan opeens. Ja, ik ben gewoon een van de muzikanten. Nou ja, ik bedoel, gelukkig voel ik me in het creëren en in het repeteren en het spelen van die voorstelling voel ik me gelijkwaardig. Maar ik vind wel dat je die waarde van die unieke muzikant, mm-hmm, die het is. Dat je dat moet zien. Ik vind zelf eigenlijk helemaal niet zo'n goede vraag, zit ik nu te bedenken. Laten we even luisteren naar de trailer. Laten we dat doen. Het Nieuw Rotterdams Jazz Orkest en acteur Jeroen Spietsenberger presenteren Memento Mori. Een muzikale voorstelling over het onvermijdelijke einde. Ja, we gaan uiteindelijk allemaal, maar eerst vieren we het leven. In Memento Mori vertellen we u een verhaal. Met woorden en zonder woorden. Melancholisch. Liefdevol en met humor. Laat je verrassen. Het leven is kwetsbaar en prachtig. Memento Mori. Nu in de theaters. Ik had het niet beter kunnen zeggen. We zouden hem zo gewoon als reclame eraan vast kunnen klappen. Nou, ik ben hier al heel erg blij mee. Ja. Nee, het dekt echt enorm de lading. En het is namelijk ook best een kunst, merk ik, als ik vertel over mijn voorstelling, mm-hmm, over onze voorstelling, dan merk je toch dat een reflex van veel mensen is, lastig. De dood. De dood en jazz, dat zijn allebei niet bepaald... je zou kunnen zeggen, het zijn een beetje niche onderwerpen. Laat maar aan mij voorbij gaan. Nou ja, het is een avondje uit, weet, mm-hmm, je wel. En dan voor je het weet, kies je in een andere richting. En ik denk dat je dan wellicht iets heel waardevols laat liggen. Ja. Ja, maar laten dat is mijn, we daarvan uit. Dat is mijn overtuiging. Nou, ik vond het echt mooi. Het was nog maar de eerste try-out. Ja, ja. En ik was echt verrast. De muziek is fantastisch. Ja. Het is een monoloog. Misschien moeten we even uitleggen wat het is. Je hebt een monoloog voor jezelf geschreven. Eigenlijk wel. En het zijn flardes. Klopt. Het is niet per se één aan één geregen verhaal. Nee. Hoewel de hoofdpersoon meestal wel een oudere man is. Zeker? Gepensioneerd. Zeker? En zijn vrouw is gestorven. Ja. Heel plotseling. Klopt. Aan een hartstilstand. Klopt. Die man die komt een paar keer terug. Maar de voorstelling opent met een scène van een kind. Waarin Klopt. Jij een kind speelt dat heel bang is. Ja. Dat denkt, ik ben dood. Klopt, die heeft een nachtmerrie gehad en die wordt wakker. In die tussenwereld van wakker zijn en nog slapen. Dat is zo'n schimmige wereld. En dat... Was jij zo'n jongetje? Ik was zeker zo'n jongetje. En ik heb zo'n jongetje thuis. Je hebt twee jongetjes. Ik heb twee jongetjes. En zeker, waarvan de één? Maar zeker die ene, die lijkt daarin op mij van vroeger. En ik vind dat ik vind het zo'n herkenbare en ontroerende tussenwereld waarin je dan verkeert. Als je zo net uit een droom, uit een verontrustende droom wakker schiet. En die vond ik ook in een filosofischere context. Mm-hmm. Vond ik hem heel geschikt voor dit onderwerp. Want hij stelt daarin de vraag: zijn we hier nu? Bestaan we? Zijn we wakker? Of is dit allemaal een droom? En bijvoorbeeld een van mijn vertrekpunten voor het schrijven van Memento Mori was die toneeltekst La Vida es Sueño. Een theatertekst van Calderón. Mm-hmm. Over die filosofische vraag van, ja, is dit nou allemaal een droom, een illusie waarin we leven en dat het allemaal zo voorbij is? Of is het allemaal wel hier en nu werkelijk? En dat, het echt? Ja, en als je daar gevoelig voor bent, en ik denk zeker dat kinderen die gevoeligheid hebben, en zeker in dat tussengebied van wakker zijn en nog half dromen, mm-hmm. dat soort misschien meer essentiële vragen ook blijkbaar naar voren komen. Maar heb je daar hele actieve herinneringen aan? Ik heb daar een actieve herinnering aan. aan die periode. Want dat gevoelige jongetje. Oh, lagere ja. school. Ja, dat is niet zo moeilijk om daar herinneringen aan te hebben. Tuurlijk, daar ben ik gewoon. Ja? Ja, tuurlijk. Alleen ik ben inmiddels wat ouder. En ik heb wat meer ervaring opgedaan. En ik heb misschien iets minder verontrustende dromen dan vroeger. Maar nee, ik denk dat je in de kern niet zoveel verandert. Hmm. Nee. Dus jij wist ook die voorstelling. Wat was eigenlijk het start zijn? Wat maakte dat je ging dus voor het eerst zelf schrijven? Ja. Hoe kwam dit allemaal tot stand? Het was een hele leuke trigger. In de coronaperiode bezocht ik met mijn vrouw een. We wilden naar een live concert. Heel erg graag. Olinda, ook met de vrouw Olinda. Van Melkert. Ja, voor de goede orde, voor de luisteraar. Zij speelde als actrice de vrouw van Melkert in de serie. Anders hebben we heel veel verwarring. Ja, precies, dan krijgen we heel veel. Deel ik mijn vrouw met Ad Melkert. Maar gelukkig heb ik jou en verklaar jij alles nader. Ja. Anyway, in die coronaperiode. We wilden naar een concert. En in Rotterdam vonden we een voor ons op dat moment onbekende big band, het New Rotterdam Jazz Orchestra, die daar een concert gaven in Lantaarn Venster. En wij waren echt blown away van die show. Het was zo mooi en zo goed. We waren echt aangedaan. Het was echt prachtig. En we bleven even hangen aan de bar na afloop. En we troffen een van de muzikanten. We deelden een compliment uit. En dat leidde van hun kant tot een contactverzoek een aantal dagen later. Met de vraag, wil je eens nadenken over een samenwerking? Nou, dat wilde ik wel. Daar had ik oren naar. En dat door wat gesprekken van waar zou het op kunnen komen, heb ik dat idee over sterfelijkheid en over dood neergelegd. Want dat vond ik een spannend idee. Van, ik dacht, als ik daar ooit iets mee wil op toneel, zou het ook met muziek moeten zijn. Die intuïtie had ik altijd. En had jij al scènes, had jij al dingen erover geschreven? Ik had over niets. Sterfelijkheid? Niets. Nee, helemaal niets. Maar wel gedachten daarover. Ik had er gedachten over. Ik heb er een leven lang over kunnen mijmeren, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En dat heb ik. En dat heb je ook gedaan. Veel en graag gedaan, want ik vind het echt een heel interessant onderwerp. Sinds wanneer? Sinds al echt wel dat ik heel jong ben. Echt een kind nog. Mm-hmm. Het was zo dat mijn moeder daar graag ook met mij over sprak. Of in ieder geval regelmatig. Want je zou kunnen zeggen dat zij een beetje bang was voor de dood. Haar vader was, dus mijn opa, was jong gestorven aan een hartaanval. Mm-hmm. 52 was hij. En dat maakte eigenlijk dat mijn moeder altijd bang was om zelf 52 te worden. Want ze dacht, dat is die onneembare heuvel waar ik mm-hmm. op een gegeven moment ook over moet. Gelukkig heeft ze die in goede gezondheid meegemaakt. Alleen een aantal jaren later stierf zij wel. Ja. Dus ook nog jong, 55. Dus het was een onderwerp voor haar. En daardoor werd het ook, als luisterend oor dat ik was, als kind, werd het ook een beetje mijn onderwerp. En als gevoelig jongetje, wat je net beschreef. Ja, Want ze deelde dat met jou en niet per se met je broer. Nee, niet per se. We hadden zo'n band dat we veel praten samen. En daar kwamen ook dit soort onderwerpen ter tafel. En dat vond ik heel interessant. Ik vond het fijn dat ze dat met me wilde delen. Ik vond het ook een. Voor mij was het ook een. Hoe moet je dat zeggen? Een onderwerp wat niet belast was. Snap je? Mm-hmm. Voor mij hing er geen gewicht aan. Ik vond het een interessant onderwerp. En ik noteerde haar. Ja, dan wel haar angst daarover. Dan ook wel haar fascinatie. Of de vraagtekens die zij had. En nu is het vele jaren later. De vraag is natuurlijk of het inmiddels wel een belast onderwerp is. Nee. Maar we luisteren eerst even naar het nieuws. Niet gelijk antwoord. Oh, je gaf de spoiler al. Ja. Nou blijven ze niet meer luisteren. Ja, precies. Het is 19:30. Zit van der Linden leest het nieuws. NPO Radio 1. De politie heeft een rijstrook op de A59 in Brabant afgesloten vanwege de zoektocht naar de vermiste Hebe en haar begeleidster. Het gaat om het gedeelte tussen Waspik en Dussen. Ook verderop werd gezocht in een vennetje langs de weg. Die zoektocht heeft niets opgeleverd. Bedrijven mogen niet meer zoveel PFAS in het water lozen. Het kabinet maakt de vergunningen voor afvalwater strenger na een rapport van het RIVM. Daarin staat dat drinkwater schoner moet en met name het drinkwater dat wordt gemaakt van rivierwater. PFAS is een verzamelnaam voor chemicaliën die moeilijk afbreekbaar zijn. In de Amsterdamse wijk Osdorp zal de politie de komende dagen stevig optreden als er weer nieuwe ongeregeldheden zijn. Dat is besloten na overleg tussen politie, de stad en het OM. Al 3 avonden op rij is het er onrustig en wordt er in de wijk gevochten, vernielingen gepleegd en vuurwerk afgestoken. De stakingen in het streekvervoer leiden niet tot grote problemen voor reizigers. De chauffeurs staken tot en met vrijdag voor een betere cao. Omdat niet alle FNV-leden staken, rijdt op sommige plekken het streekvervoer wel. ANWB Verkeersinformatie met nog 1 file op de A59 Zonzeel Den Bosch 4 kilometer bij afrit Waspik. Wel met een half uur vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht. Kunststof. Jeroen Spitsenberger is onze gast. En we krijgen heel veel enthousiaste reacties van luisteraars. Dat krijg ik net op mijn oor. Oh. Wat een geweldige stem heeft die man. Oh, leuk. Maar ook wie waren dan die anderen die voor Fortuin gingen auditeren? Hoeveel waren het er dan? Oh. Nou, het was er 1, zei je net, volgens mij. Nou, dat niet zozeer. Er waren wel andere acteurs die auditeerden. Maar ik zou je eerlijk zeggen dat ik niet weet wie dat waren. En dat zeg ik niet om een vormelijk antwoord te geven. Ik weet dat niet en ik wil dat nooit weten bij projecten waar ik voor benaderd word. Ja. Ik wil niet weten wie mijn... Voor hetzelfde geld zijn het vrienden van je? Nou, dat, maar is dat het is ook... Het doet er uiteindelijk niet toe. Snap je? Ik moet, als ik een auditie doe, moet ik me verhouden tot die inhoud van die rol. Mm-hmm. En ook natuurlijk tot hoe geef je dat vorm. En dat is al zo'n... Dat vraagt al om zoveel concentratie. En dat is best... je moet echt dat pijltje raak gooien. Dat ik me niet wil laten afleiden door allerlei bijgedachten in mijn hoofd van, oh, Pietje gaat ook auditie en doen. En regel je het dan ook zo dat ze niet in de wachtruimte zitten? Nou, daar heb ik niet zoveel over te zeggen. Dat ook tot zover reikt mijn macht helaas nog niet. Working on ook it. Ook dat kan geregeld en als die chauffeur worden. En spreek je ook luisterboeken in, vroeg een luisteraar? Ja, doe ik ook wel. Ja? Ja, doe ik ook wel, zeker wel. Vind je dat leuk? Ja, en voor een bescheiden bedrag kom ik ook bij je thuis. Wat rust te zeggen. Sorry, ik kon niet laten. En wat is je favoriete boek? Die je tot nu toe hebt ingesproken? Oh, leuk. Want ik vind. Oh, jeetje. Nou, ik vind. Voor kinderen. Ik lees bijvoorbeeld ook mijn jongste zoon gelukkig weer voor. Die is 11 en die heeft even stilgelegen. Maar op een gegeven moment heb ik voorgesteld aan hem. Zullen we het gewoon weer oppakken? En dat vind ik, weet ik het. Ronje de Roversdochter, Roald Dahl. Oh, altijd een hit. Ik ben nu, grappig genoeg, die korte verhalen van Roald Dahl die voor volwassenen schreef. Oh ja. Die ben ik aan het voorlezen voor hem. En? Nou, dat houdt eigenlijk hartstikke goed stand. Dat zijn namelijk ontzettend, ja, dat weet je bij Dahl, hele slimme plotwendingen zitten erin. Het is af en toe wat ouderwets van taal. Mm-hmm. Maar dan ben ik inderdaad lenig en snel genoeg om er een nieuwe wetswoord voor te bedenken. Ja, dat doe ik terwijl ik de zin lees. Dan denk ik, oh, die zin die pas ik even aan, want dit gaat hij anders haakt hij af. En ik wil een soort sport. Ik zie een heel fanatieke blik ook in jou. Ja, maar echt, ik vind taal echt een sport. Ja. Ik ben een beetje raar, hoor. Ik lees verpakkingen van hagelslagverpakkingen. Hoe zeg je dat? De achterkant. Ja? Ja. Waarom? Gewoon, er staan zinnetjes. En dan kan ik zinnetjes lezen. Nee, ik ben echt... Ja, We gaan terug naar de dood, Jeroen. Je zei het is helemaal geen belast onderwerp. Nee. Maar dat kan ik toch echt niet geloven. Want je opa stierf Ja. Heel onverwacht, zeker. Hartstilstand. Mijn moeder. Je moeder, ja. Uiteindelijk ook. Ja. Inderdaad niet op de 52. Nee, maar op de 55. Ja. Dus, nou, dus dat die, is gewoon een paar jaar die extra later. Tijd is ook niet veel geweest. Nee. En nee. Dan heeft je broer een hartstilstand gehad. Ja. En jijzelf lag op een gegeven moment ook aan de monitor. Ja, dat was vlak voor de zomer. Voor de goede orde, mijn broer heeft het gelukkig overleefd. En die, dat gaat heel goed met hem, gelukkig. Ja, ik had voor de zomer ineens het mag ook geen naam hebben hoor, maar er was even iets waardoor ik dacht, hey, alarmbel ging af. Er was misschien iets te veel stress, iets te weinig slaap. Ik werkte erg hard. En je vrouw stond op het punt naar Mexico te gaan? Ja, ja. Daar hebben we dat jullie zeggen van bevallen. Nou, daar weet ik gelukkig niks van. Klopt, die zou voor een lange periode, voor een groot project, naar Mexico gaan. Echt, ze is Mexicaans namelijk. Ze is Mexicaans en ze werkt. Acteur. Ja, en ze schrijft en ze vertaalt. En nou, ook een heel slim en ambitieuze iemand. Dus die, ja, met enige regelmaat doet ze ook grote projecten daar. Dus die stond net op die dag op het punt om voor 2,5 maand naar Mexico te vertrekken. Het is wel en ik had er echt een hele... En dan krijg jij opeens last van je hart. Ja, gek, hè? Ja, maar... ja. Nou ja, het was wel even, het was zorgelijk. Want ik voelde, ja, al die dingen die je kunt voelen. Benauwdheid en last met ademhalen en steken. En ik dacht, oké, dit moet ik gewoon heel serieus nemen. Want als het iets is, dan... Ik ben nogal een kampioen bagatelliseren. Maar dat moet ik in dit geval maar even niet doen. Ja. Ja. En toen werd ik onderzocht en dat was gelukkig allemaal in orde. Maar waarom is het geen belast onderwerp? Nou, dat wil ik niet. Oh ja, dat is ook een opvatting. Het is een opvatting en ik weet wel dat die niet onder alle omstandigheden stand kan houden. Maar ik denk wel dat je ook voor... Ja, althans, ik wil hopen, laat ik het zo formuleren... dat je daarvoor een deel zelf in kunt kiezen. Ik realiseer me wel dat het een luxe positie is, hoor. Want ik bedoel, ik maak blijkbaar die kwetsbaarheden... fysieke kwetsbaarheden, niet aan mijn lijf in ieder geval mee. Dus het is dat daar prijs ik me ook gelukkig voor. Mm-hmm. Weet je? Ik ben daar heel dankbaar voor. Maar ik denk ook wel dat je hoe je kijkt naar dingen... dat ook heel erg je blik kan bepalen. Dus als je ja misschien, ik weet het niet, opgroeit in een conditionering... dat de dood iets is waar je niet over praat... en wat een zwaar en donker en misschien zelfs macaber onderwerp is... wat niet bij het leven past... ja, dan heb je aan mij een broertje dood, zou ik bijna zeggen. Want ik sta daar dus heel erg anders in. Maar leg eens uit, want wat is dan het verschil tussen jou en je moeder? Want het feit dat zij wel bang was en angstig en daar ook over sprak met jou... Ze heeft die angst niet op jou overgedragen. Nee, gelukkig niet. Weet je hoe dat komt? Nee, dat weet ik niet. Ik kan alleen maar denken dat ik er onbevangen in stond. En dat is eigenlijk niet veel veranderd. Daarbij, let wel, zij heeft de dood van haar vader van dichtbij meegemaakt. Ze was daarbij. En dat laat ook wel een litteken na. En dat heb ik gelukkig nooit meegemaakt. Dus in zekere zin is dat een groot cadeau voor mij geweest, zou je kunnen zeggen. Want niet alleen heb ik veel gesprekken met haar van jongs af aan hierover gevoerd. En gewoon, ik was ook toehoorder. Ik heb heel veel geluisterd gewoon. Want waar gingen die gesprekken dan over? Gewoon hierover, waar wij over praten. Ja. En dan belden er ook luisteraars in. Die zeiden wat mooi. Nee, zeg, heb je. Goeie stem. Ja, goede stem. Doe je ook luisterboeken? Hoe die over de dood praten met die Nee, waar gingen die gesprekken over? Echt hele persoonlijke zaken die zij ervoer in het nadenken over de dood. En als je het niet erg vindt, wil ik dat dan niet vertellen. Want dat is echt van haar. Maar daardoor... Ja, ik vond het heel fascinerend dat je daar zo mee bezig kon zijn. En ik zag ook dat het haar wel... Ja, verdriet deed. Gewoon dat haar vader er niet meer was. Dat ik mijn opa nooit heb leren kennen. Alleen ook weer, voor mij was dat niet belast. Ja, ik heb de man nooit gekend. Snap je? Ja. Dus voor mij werkt het zo. Ik ga hier trouwens zo op door, omdat die voorstelling natuurlijk over de dood gelijk gaat. Heb je. Ik en snap jij het ook daar heel goed. Zo duidelijk mee verbonden voelt. Je voelt dan alles in die voorstelling. Ja. Dat het jouw verhaal is. Het is ook niet een kankergeschiedenis. Het is iemand die baf dood neervalt. Ja. Dat vond ik ook trouwens omwille van het verhaal wel beter. Ik bedoel, met drama werkt het ook wel zo... dat hoe rigoureuzer dingen zijn. Ja, maar zo. Ik ben ook een verhaal aan het vertellen. En dat heeft ook. Dus dan moet je ook gewoon praktisch en beetje... Swingend de dood ingaan, werd net in de aankondiging gezegd. Ja, dat die muziek die erachter zit. Nou het leek mij interessant om die uitersten te verenigen. Mm-hmm. En ik denk wel degelijk dat je ook een houding kunt... kunt hebben naar sterfelijkheid, die dus niet beladen, belast is of zwaarmoedig, maar waarbij je met inbegrip van verdriet, van melancholie, van het gevoel van gemis en van onmacht, die is ook mij eigen. Ik bedoel, ik sta daar echt niet boven welke menselijke ervaring dan ook, maar dat je met inbegrip van die kwetsbaarheid, dat je ook je heel veerkrachtig kunt voelen en heel dankbaar vooral dat we leven. Weet je, dat we nu gezond zijn, of min of meer gezond. Mm-hmm. Dat je kunt nadenken, dat je keuzes kunt maken. Dat je van prachtige dingen kan genieten. Van muziek, van natuur, van vriendschap. Dus dat hele bruisende enthousiasme, wat ik hier eigenlijk vanaf moment één dat jij binnenkomt zie. Dat heeft daar iets mee te maken? Dat heeft met dat is, noem het, weet ik het, levenskracht. Maar die is bij mij wel heel erg getriggerd door een besef van eindigheid. En was dat al toen je die gesprekken met je moeder voerde, of is dat vooral aangezet op het moment dat zij er zomaar niet meer was? Dat is wel versterkt. Ja, sindsdien. Exact. En toen was jij? Toen was ik 32. En toen heb ik ook. Had je nog geen kinderen of net wel? Nee, niet. Sterker nog, dit alles waar we het nu over hebben, het plotselinge overlijden van mijn moeder, was ook een katalysator voor mij en mijn vrouw om kinderen te nemen. Ik bedoel, we wilden al weliswaar een gezin ooit stichten. Mm-hmm. Maar ja, dat ooit, dat hing in de lucht. En wie of wat zou dat definiëren? Mm-hmm. En gek genoeg was het overlijden van mijn moeder de trigger om te zeggen, oké, het leven is dus hard en onvoorspelbaar. En wat er heel vaak gebeurt met mensen die, met ons dus ook, als je grote keuzes wil maken in het leven, ga je een beetje om je heen kijken alsof er een teken op je pad gaat komen. Ja. Iemand die zegt, nu moet je van baan veranderen. Of nu moet je uit die relatie stappen. Of nu moet je dat gesprek maar eens aangaan. Nou, en wij besloten om die dood van mijn moeder, van Olinda's schoonmoeder, aan te grijpen om leven te maken. En het leven te omarmen. In al zijn chaos en zijn liefde. Nou, hoe kan je dan beter beginnen dan met kinderen? En nu hebben we jouw jongens hetzelfde als wat jij hebt meegemaakt. Namelijk, zij hebben hun oma niet gekend in dit geval. Nee, klopt. Maar dan zie je ook weer, als je daar gesprekken met ze over voert, en dat hebben wij echt van jongs af aan met de boys gedaan, en jij belast hen niet met wat jij allemaal voelt en vindt, dan krijg je gewoon hele open gesprekken terug. Snap je? Zij zijn niet belast. Mooi. Ze moeten ook niet belast zijn. Vind jij dat jij wel belast bent? Nee, belast, want dat is een woord wat bij mij toch associaties oproept van iets wat me zou tegenhouden of zou remmen of me op een negatieve manier zou kleuren. En ik voel dat ik eigenlijk alleen maar verbondener voel met het leven. Ja, juist daardoor. Ja. Dat is toch waanzinnig eigenlijk. Ja, dat is heel waanzinnig. Een groot geschenk, zou je bijna kunnen zeggen. Dat is echt een groot geschenk. Ja. En ik heb gemerkt als je... Sorry, ik schiet vol. Dat gebeurt wel eens. Mm-hmm. Ik heb gemerkt als je van daaruit durft te leven. Mm-hmm. En je keuzes durft te maken. Dan gaat er een wereld voor je open. Ja. Want dan heb je andere gesprekken. En je gaat anders naar de dingen kijken. En je durft meer. En je waardeert muziek meer. En dat was bijvoorbeeld ook voor mij, denk ik, een trigger om te zeggen, weet je, al die toneelteksten die ik heb gedaan en waar ik vreselijk van geniet en waar ik heel veel waardering voor heb, laat ik het zelf eens proberen. En ik heb niet de illusie dat ik dat ik een nieuwe prijswinnende auteur ben. Hoeft ook niet. Maar ik heb denk ik wel iets te vertellen. En ik heb wel het vermogen om mensen te bereiken en me te verbinden met een ervaring waar we allemaal doorheen moeten. Ja. Dus je hebt eigenlijk ook meer durf gekregen. Ja. Van ik ga het gewoon allemaal doen. Eigenlijk wel. Dat ik dacht, kijk, stel nou even ik denk vaak zo, hè, dat is misschien een beetje gek, maar ik denk, stel dat het allemaal over een jaar voor mij ophoudt. Mm-hmm. Ik zoek even ongeverfd hout om af te kloppen, maar je snapt het. Dan denk ik, laat ik dan in godsnaam tot die tijd mijn leven zo zinnig en waardevol mogelijk hebben geleefd. En hoe staat je vrouw daar eigenlijk in? Ik bedoel, afkomstig uit Mexico. Ja. Is het niet het land van het dodenrijk? Ik heb haar geschaakt uit het dodenrijk. Nee, maar op wat voor manier praat zij anders over de dood? Nou, is die culturele achtergrond van een andere orde? Dat gaan we zeker doen. Ja, nee, wij delen dit. Wij delen deze opvatting. Ja, wij staan daar. Van begin af aan? Of dat was ook wel een van die dingen. We zijn allebei wel dat we to the point komen, zeg maar, ook in ons eerste contact. Dus dan heb je het over essentiële dingen. Of dat probeer je dat dan eens over te hebben. En ja, wij staan hierin heel erg... Dit zijn raakvlakken van ons. Maar let wel, wij zijn ook al best een tijd bij elkaar. 16, 17 jaar. Dus dit zijn ook dingen die... Ja, die gaandeweg meer en meer ontdekt bij elkaar. En ook bij jezelf. Weet je, je gedachten verdiepen zich. En je kunt soms betere woorden vinden voor dat wat je voelt en wat je ervaart en wat je belangrijk vindt. En nogmaals, dat overlijden van mijn moeder, dat was, ja, dat hebben we gelukkig om weten te buigen of geïnterpreteerd, hoe wil je het zeggen, als een hele positieve, waardevolle ervaring. Mm-hmm. En dat vind ik heel... dat vind ik iets heel moois. Maar hoe is het, want ik heb de dood ook wel een aantal keer meegemaakt, maar dat waren nooit van die plotselinge doden. Okay, ja, en dat is volgens mij echt een ander verhaal. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Want hoe, verwerk je dat? Dat je moeder er opeens niet meer is? Ik zou je eerlijk zeggen, ik heb wel eens gedacht, misschien was het een blessing in disguise, dat het plotseling en in die zin abrupt was. Waarom? Nou kijk, en ook weer, ik zeg dit een beetje met schroom, omdat ik me niet uiteindelijk kan verplaatsen in mensen die andere processen doormaken. Mm-hmm. Want ik heb dat simpelweg, dat is niet mijn ervaring. Maar stel je voor dat je iemand hebt in je omgeving die heel lang ziek is. En je ziet een proces van aftakeling. Mm-hmm. En van waarin een perspectief steeds nauwer wordt. Dat lijkt me heel pijnlijk. Want dat is een heel andere vorm van afscheid nemen van de persoon die je zo goed gekend hebt. En ook daarmee met een rouw, hè, die misschien wel eerder intreedt in het proces al. Als die persoon er nog is. Bijvoorbeeld. Ja. Weet je, mensen met Alzheimer, met dementie. Mm-hmm. Of op een andere manier, met weinig perspectief. Nou, dan is het echt iets volstrekt anders dan als, in mijn geval, mijn moeder er tamelijk abrupt niet meer is van het een op het andere moment. Dat is een heel andere ervaring, denk ik. Ik vond een van de beste scènes in de voorstelling. Die waarin de man dan verslag doet van hoe het is gegaan. Hè? Zij was niet helemaal lekker. Ze ging even op bed liggen. Hij gaat kijken. Ze wil een kopje thee. Ja. Hij gaat thee zetten. En dat heb je zo goed gedaan. Waardoor je ook heel erg ervaart... Wat ik heel ontroerend vond, is als dus als iemand sterft, dan je blijft met ongelooflijk veel vragen achter. Mm-hmm. En heel vaak hoor ik om me heen dat die vragen, en dat ken ik zelf ook, betrekking hebben op: had ik iets anders moeten doen? Had ik iets anders moeten zien? Heb ik een teken gemist? En ook op een nog dieper niveau, had ik bepaalde gesprekken moeten voeren? Hebben we niks laten liggen? Mm-hmm. Nou, ik ben er heel dankbaar om dat ik altijd een hele goede relatie had met mijn moeder en veel gesprekken heb kunnen voeren. Dus in die zin heb ik niet het idee dat ik unfinished business heb, zeg maar, met haar. Had je haar vlak daarvoor ook nog gezien? Oh, letterlijk, de avond ervoor. De avond daarvoor? Oh ja hoor, we hadden weer gesprekken, zoals we dat altijd hadden. Niet zo uitgebreid, maar er werd ook voetbal gekeken en pannenkoeken gegeten. Ook belangrijk. Pannenkoeken gegeten. Ja, het leven gaat gewoon door. Ja. Maar maar ik bedoel, mijn band met haar is nooit anders dan goed en diep geweest. Hm. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar goed, wat ik wilde zeggen is dat wat zo mooi is dat, en ook ontroerend is dat wanneer er dus iemand sterft, dat iemand eigenlijk aan een soort reconstructie in zijn hoofd begint. Zowel een praktische reconstructie van hoe liep die dag, hoe keek iemand uit de ogen, wat was het gesprek en al die dingen, als een soort emotionele reconstructie. Wanneer hebben we voor het laatst een wezenlijk gesprek gevoerd? Ook weer, hoe keek ze uit de ogen? Nou, al die dingen. Je probeert er grip op te krijgen, want je voelt je zo onmachtig als iemand er ineens niet meer is, dat je een soort... Je wil die puzzel bij elkaar krijgen. En dat is precies wat je in die scène laat zien. Dat is wat ik in die scène doe. Je voelt je versplinterd door die onmacht van het verdriet. Mm-hmm. En om die versplintering tegen te gaan, moeten we weer... Dat is ook waarom verhalen zo belangrijk zijn in ons leven. We moeten er weer een coherent verhaal van maken. Ja. Want dat is precies hoe we ons niet voelen op dit moment. Je scheurt uiteen van het verdriet. Het moet behapbaar zijn. Het moet behapbaar zijn. Het moet een lineair ding zijn. Dat je die tijdslijn kunt snappen en kunt herhalen. Je hoort ook heel vaak dat mensen hetzelfde verhaal keer op keer vertellen aan hun familie of aan de dokter. Omdat ze moeten het mentaal bij elkaar krijgen. Het is nogal wat. Hoe vond je het om dit te doen? Dat hoef ik eigenlijk niet meer te vragen. Ik zou je zeggen, ik voel me, nou, dat is denk ik wel duidelijk, echt enorm verbonden met deze materie. Maar weet je wat het wonderlijke is? Dat is echt zo. Zodra ik het ga schrijven en zodra ik het op de vloer breng, ja. Ga spelen, dan is het materiaal voor mij. Oh, en daarmee bedoel ik dat er een zekere mate, dat is ook, ja, bedoel, wat dat betreft is mijn vak ook mijn redding. Er zit er een zekere mate van distantie in. En ik kan het echt als materiaal behandelen. Dus ik ben ook in die zin heb ik geprobeerd om kritisch te zijn. Te denken, nou, die zin, dat vind ik niks. Die volgorde moet anders, want dan is het effectiever. Maar op voorhand was het natuurlijk geen materiaal. Was het gewoon het verhaal dat jij wilde vertellen. Ja, maar wat wilde je bewerkstelligen? Waar was je naar op zoek? Ik wilde denken, ik denk dat wat wij nu doen, namelijk een gesprek over toch best een kwetsbaar onderwerp hebben, dat wilde ik proberen via een vorm, via het ritueel van theater, bespreekbaar of inzichtelijk te maken voor het publiek. Het leek mij heel mooi om in dat, als je als publiek in dat veilige donker van zo'n theater zit, dat je kan, ja, hoe zeg je dat, kan laven aan prachtige, troostvolle jazz. Ik ben zelf een groot jazzliefhebber, dus ik dacht, nou, dat is. Kunnen even een stukje laten horen, ja, trouwens. Hebben we wat ingespeeld? Ja, te gek. Als je daar, weet je, die troostrijke muziek kan beluisteren en je hoort een mooi verhaal waar je jezelf wellicht in kunt herkennen, dan geeft dat een soort, ja, een zetje om misschien zelf eens over dit soort dingen te praten of na te denken. Waar zijn ze? Daar zijn ze dan. Ja, en dit is dan nog een heel uptempo stukje, waar we er ook voldoende van hebben in de voorstelling. Maar ze zijn ook heel erg tot prachtige, verstilde melancholie in staat. Ja, want dit is heel levendig. Dit is levendig en dat is ook goed. Dat is ook nodig. Want je wil natuurlijk ook dat zo'n voorstelling uit contrasten bestaat en uit verschillende sferen bestaat, waar je hopelijk in kunt herkennen. Maar ja, ik heb altijd gedacht van, als je er iets over vertelt op toneel, dan is muziek wel een hele mooie vorm om dat je je opgetild kunt voelen. Want woorden moeten toch altijd via je hoofd naar binnen komen. En nou, die moeten daar hun plek vinden. En muziek, bam, dat gaat zo je hart in. Ja, dat is luisteren. Je luistert echt heel veel muziek, hè, Jeroen? Ja, ik ben dol op muziek. Ja. Ja, het is echt. Mijn vrouw, iedere dag mijn Prince, sowieso. Ja, sowieso iedere dag Prince, klopt. Mijn vrouw wordt er ook wel eens gek van. Die zegt, mag het ook eens stil zijn? Ja. Ik hou overigens erg van stilte. Maar dan is wel weer mijn deformatie dat ik zeg, ik heb een heel goed muziekje voor stilte. En dat is dan ook echt zo. Dan zet ik iets op wat gewoon heel erg veel, laten we zeggen, ruimte en adem geeft. En af en toe een klank. Ja, ik vind het een wonder dat muziek bestaat. Ik vind het zo leuk. Er is een luisteraar die vraagt, waarom hebben ze het niet over wat er na de dood is? Nou, dat wou ik jou inderdaad ook voorleggen. Geloof ik bedoel. Oh, heb ik weer gezegd dat ik goed. Ja, maar het is echt zo. Het is een goede vraag. Het is een goede vraag. Maar weet je wat het is? Heb je er een antwoord op? Ja, oké. Okay. Of een idee. Of lieve luisteraars, ga allemaal klaarzitten, want hier komt het grote antwoord. Jeroen Spitsenberg. Ja, ik heb hem hoor. Radio 1, daar komt hij, de primeur. Nou, kijk, er is een balie. Wat zijn jouw fantasieën? Er is een balie en dan kom je binnen. Dan geef je je Sophie nummer af. Nee, ja, nee, daar heb ik geen antwoord op. Ik heb er wel heel veel vragen over. En ik lees er wel met regelmaat en ook wel met fascinatie over. Maar ik heb dat bewust vermeden in deze voorstelling. Omdat ik vind het eigenlijk een aparte voorstelling waard. Oh, er komt een vervolg. Nou, dat wil ik niet hier. Oh, ik heb het eigenlijk al aangekondigd, hè, bij deze. Ja. Nou, dat wilde ik niet zeggen, maar zo concreet zijn mijn gedachten daar nog niet over. Maar het leek me een te groot thema om dat ook eventjes erbij te betrekken. Het idee was altijd. Je bent niet religieus. Nee, ik ben niet religieus. Maar ook niet religieus grootgebracht? Nee, niet religieus grootgebracht. Ik beschouw mezelf wel als spiritueel in die zin dat ik veel over dit soort zaken nadenk en lees. En altijd heel sterk het vermoeden zelf heb dat het niet hierbij ophoudt. Dus er zit ook wel een flart daarvan aan het einde van de voorstelling, waarin die man zelf sterft en een soort beschrijving geeft van zijn, wat ik ook noem, van zijn transitie. Want zo zie ik het. Ik zie het echt als een soort reis naar een andere plek die we niet kennen. Mooie poëtische gedachten. Ja. Tekst ook. Het einde heel troostrijk. Nou, dankjewel. Het is ook heel onthecht eigenlijk. Want dat aspect, dat spreekt me niet alleen aan, maar dat lees ik ook in heel veel boeken hierover terug. Dat aspect dat het lichaam echt een soort tijdelijke verblijfplaats is. En dat je daar met wellicht je ziel, of hoe we het ook maar, welke woorden we er maar aan willen geven, dat je die plek ook weer verlaat. Dus dat je in die zin opgaat in iets wat veel groter is dan onszelf, hier en nu in dit lichaam, in deze studio of thuis, als je zit te luisteren. En dat is wel een, als ik eerlijk ben, een overtuiging die ik ook heb. Ja? Ja, dat denk ik wel. Maar dat is een heel heerlijk idee, hè? Terwijl je tegelijkertijd ook zou kunnen denken van, stel je voor, als het dan echt zover is, dat het dan nog doorgaat. Ja. Dat ik dan daar ook weer in een studio zit of zo. En voorstellingen probeer te verkopen. En in filmset sta. Ja, leuk, maar. Nee, maar het heeft ook iets beangstigends, vind je niet? Ik bedoel, als je daar dan echt heel dichtbij bent en daar serieus over na gaat denken. Ik snap wat je bedoelt. Voor mij heeft het niet iets beangstigends. En wat ik ook vermoed, maar nogmaals, ik vind het ook heel lastig om daar de juiste woorden voor te vinden. Dat er ook ervaringen zijn in ons leven. Maar ook hier en nu, bij leven en welzijn. Die we niet kennen. En die we niet onder woorden kunnen brengen. En dat vind ik. We hadden het even over Mexico. Ik vind het heel mooi dat er daar, in het perspectief van de cultuur, zou ik maar zeggen, dat daar ruimte ook voor is, voor die meer ongrijpbare, onbenoembare dingen. Ik vind het ook echt heel belangrijk dat we daar, in ieder geval ik in mijn leven, in ons leven, dat we daar ruimte voor maken. Hm. Voor rituelen, voor muziek, voor stilte, voor bezinning. Want niet alles hoeft in economische termen en verklaarbare definities gevat te worden. En dus dat is ook een aspect wat me wel inspireert eraan. Nou ja, was het alleen maar. Ik bedoel, dat jij die vrouw uit Mexico ergens in Italië leert kennen. Ja. En dat het zo allemaal klopt. Ja, dat de dingen op zijn plek vallen. Doen we ook ons best voor, hoor. Dat is een proces. Dat gaat ook niet zonder slag of stoot. Maar goed, dat is natuurlijk toch ook wel iets waar je. Ja, maar wij geloven er gewoon heel erg sterk in van. Nou, klink ik als een politieke partij. Wij geloven erin. Wij geloven erin. Nee, maar dat als dingen de moeite waard zijn, dan moet je er. Dan moet je dat koesteren. Dan moet je het koesteren en er moeite voor doen. En dan krijg je het ook terug. Mm-hmm. Weet je, dan wordt het een vliegwiel. Mm-hmm. En dat bestaat toch heel erg, denk ik, bij de gratie van liefde en van nieuwsgierigheid. Wat ga je hier opschrijven, Jeroen? Ja, op die tegel. Ik zit er al een uur tegenaan te hikken. Doe iets. Ik heb het hier zelfs. Je eindtekst uit de voorstelling. Oh, ik zat aan iets van de voorstelling te denken. Ik ben echt zo'n gekke acteur die, als die niet op het toneel staat, dan weet ik niet meer wat ik allemaal op het toneel sta te beweren. Dankjewel. Dan kan je daar wat. En dan straks is het. Of weet je het zo? Nee, ik ga gewoon lekker iets overschrijven. Gewoon iets overschrijven. Je eigen tekst. Precies. Goed, zo dadelijk op deze zender. Waldi van Genen. Nee, Meerte van der Drift zit. Het is woensdag. En ze zijn neergestreken in Tietjerstraatdeel in Friesland. Mooie avond. En dankjewel, Jeroen. En ze moeten allemaal gaan kijken, vind ik. Heel graag. Ja, memento mori. Dankjewel. Dankjewel, meneer Spitzenberger. Morgen gaan we weer met de muziek mee met singer-songwriter Niels Sonnen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Stap over naar doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers.